bazen de eser kallaş. Dağların arasında bazen de eser kallaş. Sevda çiçekleri dön, çok sallar yavaş yavaş. Sevda çiçekleri dön, çok sallar yavaş yavaş. Ela gözlü sevduğum, gel edelim sevdalık. Ela gözlü sevduğum, gel edelim sevdalık. Bu sevdalığın sonu herhalde karakolun. Bu sevdalığın sonu herhalde karakolun. Hemşine gelmem on, iki sebebi vardır. Bu hemşine gelmem on, iki sebebi vardır. Birisi karlı dağlar, birisi nazlı yardır. Birisi karlı dağlar, birisi nazlı yardır. Ela gözlü sevduğum, gel edelim sevdalık. Ela gözlü sevduğum, gel edelim sevdalık. Bu sevdalığın sonu herhalde karakolun. Bu sevdalığın sonu herhalde karakolun. Sevdalı göremem sarı solu. Sevdalıyım sevdalı, göremem sarı solu. Sizin evin orası, ol divan nasıl yolu. Sizin evin orası, ol divan nasıl yolu. Ela gözlü sevduğum, gel edelim sevdalık. Ela gözlü sevduğum, gel edelim sevdalık. Sevdalığın sonu herhalde karakolun. Bu sevdalığın sonu herhalde karakolun. Bu sevdalığın sonu herhalde karakolun. Bu sevdalığın sonu herhalde karakolun.